دا سنو وي بلکې کو سوق ورته دا نسبتونه کوي نو یې په خفقي عیسی علیہ السلام بارک روایت کې راغلی وې چې دا خلق ورته راشي پر ورځ قیامت چې شفاعت کبرا وکا او موږ په تکلیف شو نو عیسی علیہ السلام به حضور پیش کړي وای وزن شم ویلې ما تنن الله نه حیا راضی وی ولي وای انی عبدت من دون الله بغیر دا الله نه مشرکان زما عبادت او بندگی کړي وا زی الله سره شریک کړي نو ما ته حیا راضی تاسو لاړ شئ خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تا. بخاری شریف کی روایت راغله چې علی رضی الله عنه په دور کې خلکو هغه وی حضرت علی الہ دے او دا معبود دے نو روایتو کې راغلی غرو غختو وی ګور دا سموای الہ زنیم الہ صرف الله زها جت روا مشکل کو شانیم ز معبود نیم زید عبادت او د بندگی ری لایق نیم لیکن هغه نه منی کېدل نو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بلکو ٹھولی پاغی کے اس وزور او غدا سی پاخم و شرکانو چاہیے اس کو مخیر قین راغے چی تے الہی چی پاور کی منگس وزے او دی مسئلے پتا وی علی رضی اللہ عنہ تنو رستو ورطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئے چی تاخو اور کی اس وزول او نبی علیہ السلام فرمائے لی چی پاور بس رضا نور کئی مگر مالک دور نو دی آیات مبارکہ کی وضاحت سروائی چه چاوه چه زد عبادت مستحقم زد بندگی حق دارم نو داسه کستب مونگ دا جهنم سزا ورکو یہ وجه دا بازی منجوران قبر پرس دا چه دا کسی او کہانی دا اولیاء و بارکی وی چه ولی نو آبدا سه وینا چه ولی دا زمونگ ایمان و یقین دے چه اولیاء دا قرآن خلاف خبر نکی او که او ناپوه چرسی او بنگی خبر کئی نو سزای دادا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ حَرَغَ چاچوې د دې مخلوقاتنا إِنِّي إِلَٰهٌ چې بشک از معبودم زده عبادت او د بندګۍ حقدار او مستحقم من دونه إِلَٰهُ د الله نا فذالک نجزيه جهنم نو داسې کستم سزا بور کو د جهنم کذالک نجزي الظالمين داسه کسانو کذالک نجزی الظالمین دارنگ سزا ورکو مونگ ظالمانو تا اس درستو آیاتونو کی اللہ ویز الہم نپاغی بیا دلائل ذکر کئی دلائل اقلیہ اولم یر اللذین آیا کتلی ندی حغ کسانو کفرو چی کافر دی ان السماوات والارض چی بیشک آسمانو نازمکی کان ترتقن داد یوبل سر جختو ففتقناهما نجدا کړی دی مونږ دا دواړه وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول دی مونږه د ابونا هر یو شی ژوندې افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نرونی آیات مبارکہ کی گن تفسیرون مفسرین کڑی چ اسمان او زما رتق رتق وی پی وسوالی تا او فتق وی جدا والی تا اسمان او زما کی جختو نمونگ دا سکل جدا جدا مکر امام قرطبی انور مفسرین آیات کو تفسیر کی گن اقوال ذکر کڑی اسمان او زما کی دادیو بل سر پی وست نمونگ جدا کل ابن عباس رضی اللہ عنہ مارم بے امام قرطبی دا رتقا نو دا فتقا مانی کری رتق وی پی وسوالی تا رتق بندی دو تا وی او فتق کلاوی دو تا وی دا کلاوی دو تا وی نو ابن عباس رضی اللہ عنہ مارد حسن بصری او دا نور سلف صالحین رضی اللہ عنہ دا قول لے چه انها کانت شئ ان واحدا دا اسمانو نوزم کی یو شئو یو بل سر پیوسو نو اللہ دا دی پا منس کی پا ہوا سر جدا والی راوستو پا ہوا سر اللہ رب العزت دا دی پا منس کی سوکو جدا والی راوستو اللہ رب العزت دا ہوا پا ذری دا دی پا منس کی جدا والی راوستو دا یو قول ذکر کرے دویم قول دا دی چه امام مجاہد و نور وی چه اسمانونا یو بل سر جختو طبقه واحده وا نو الله جدا کل و آسمانو نیو گرزول دا سی زمکی جختی وی یو بل سر پی وسوی نو الله رب العزت ددائی پا منس کی جدا والی راوستو نو وزمکی جوڑے کی وزمکی جوڑے کی او یو درم قول دا ذکر کرے اصل کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو ایسو کرالل ابن کثیر ذکر کری ابن کثیر ذکر کری چہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تسو کرالے او تپوستی نوشو سفیان سوری رحم اللہ وی او اغد اخپل والد او دا حضرت اکرما رحم اللہ نا نقل کرے چہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا تپوستو شو چہ اللیل کان قبل او النہار دا شپا مخ کیو او کرز مخ کیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی خبر را کئی دا اسمانو ناوز مکی چی کل پی وسو نو چی جختو نو وکان حل کان بینہما اللہ ظلم چی جختو نو پا منس کے نو مگر تیارو نو اللہ جدا کلوی ذالک لی تعلیم ان اللیل قبل النہار دام دید پاروی چی تاسو پوشی چی شپا دا ورز نمخ کیو شپا دا رز نسوا دا داغی نمخ کیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول لی ابن عمر رضی اللہ عنہ تو یو کس راغے او ددی یاد تپوستی وکو ناغور تو اذهب الى ذالک الشیخ فاسألہ ثم تعالی فاخبرنی بما قال لکا صحابو لچی دیو شیپت بنو نزان نوی یو کس ابن عمر رضی اللہ عنہ دیر عظیم شخصیت تے او دین بلوی سی چی دی ابن عمر دو عمر رضی اللہ عنہ پا اولاد کی دن بہتر نو عمر دو عمر رضی اللہ عنہ پا اولاد کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نسک بہتر نو او دمر وی سخت اتباع پا کی دی نبی علیہ السلام چی دمر اتباع پا نور و حچا کی نو نیو کس ور تراغی دی آیات تا پوسی تیو کن آگا ور تاوی دا شیخ ناس تے ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ذکر وی اغلا لارش تا پوستی او کاو چی صدر لوئی نو مالم واپس راشا چی مالم ہوئی چی سی ہوئی نا غلارو ابن عباس رضی اللہ عنہما تا دی آیات بارا کی تی تا پوستو کنیو ابن عباس رضی اللہ عنہما ارتین عم کانت السماوات و رتقن اسمانون جختو یعنی برن باران نوریدو آزمک جختوا دا دین سزر غنی دلنا نوار کل چی اللہ آزمک دا پار مخلوق پیدا کو نو فتق هذا بالمطر و فتق هذا بالنبات اسمان جدا کو یعنی باران ورولت شروع کر آزمک جدا کا یعنی دین فصلن را ٹکویدل شروع کر ناغ ابن اگر کس لارو ابن عمر رضی اللہ عنہ تے ہوئے چی اگر خدا سے ہوئے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ الان قد علمت ان ابن عباس قد اوتی فی القرآن علما وی ما تنن پتو لگی دا چدتا اللہ پا قرآن کے علم ورکڑے او داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا گانو رنگ شویو دے وڑو کے معشومو دے نبی علیہ السلام دے ترز ویو اب بخاری شریف کے راغلی وڑو کے معشومو خود نبی علیہ السلام دے خدمت دے پارے لوٹا تیار نیو لیو ندا اللہ دے حبیب رحمت پا جوش کے راغے او ویوی اللہم فقہ فی الدین یا اللہ دے بچیتا دے دین پا ندا دا سید الکائنات پا دعا بانے رنگ شویو دیو جنلوی لوی خلق براتلل او دا قرآن پاک دا آیاتونو پختن ویدوی نکونا ندا آیات مبارک دا مانا دا بیا بدا آیات انشاءاللہ تائی اولا چی کافر دی ان السماواتی چی بیشک آسمانونا والارض وزمکی کانتا رتقا دا دوارا دیو بل سر پیوسو ففتقناهما نجدا کړی دی مونږ دا دواړه پروند دې څه تفسیر تیر شوو چې دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه تپوس شوو ناغوی اسمانونو پیوسو یعنی باران تین ورېدو د پیوسوالی او جخوالی نه مراد سدی یعنی اسمانونو جختو باران تین ورېدو اوزمکی پیوسوی یعنی سو زرغونت نکی دا نکل چه اللہ دزمکی دا پار مخلوق پیدا کو او غیت دا خوراک او دا رزق ضرورت پیدا شون واللہ دا آسمان دا طرف نباران شروع کو او دزمکی نے بوٹی روٹو کول یو مانا دا آیات مبارک داوا اور رحمانی دام ذکر کری چکان اتارت قن یعنی دادوار نشو معدوم تو گورنا اسمان نازم کی کان اتارت قن دادوار سو وی کان اتا معدومتین دوار نشو نو اللہ وی ما دوار وجود تراوستل نا اسمان نو نظم کوا لیکن ما پخپل قدرت کامل سرا دا وجود تراوستل یادا مانا و چی دوار پیوسو نو اللہ دا دوار پا منس کی جدا والے راوستو دا دوار پا منس کی اللہ رب العزت جدا والے راوستو وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول د مونگا دو بونا هر یو شی ژوند دی دې کې د ما او نس مرادو نه امام قرطبی او نور مفسرین درې اقوال ذکر کړي الله وې دو بونا هر یو شی مونږ ژوند دی غرزول امام قرطبی وای وای آیات مبارکه کې درې تفسیرونه دي یعنی خلق کل شی من الماء لار شی دو بو نه پیدا کړي هر یو شی دو بو نه پیدا دی دویم قول دا ذکر کړي چې غرزول می دو دو بو نار یو شی ژوندې یعنی حفاظت د حیات د ار یو شی په بو باندې یعنی د هر یو شی حفظ و حیات کل شین بالماء حفاظت د ژوندون د هر یو شی دا په وبو باندې حاضرم قول داو چې دې دې کې د ما او نه مراد نطفه وا وجعلنا من الماء من النطفه كل شيء حي پیدا کړی د مونږه د نطفه نه هر یو شی ژوندې خو دې کې دا كل شيء په خپل عموم باندې نه دی بلکې د نور نصوص د وجنا پدے کی تخصیص راغلے روح المانی ذکر کری ولا بد من تخصیص العام لأن الملائکة علیہ السلام وکذا الجن احیاء ولیسو مخلوقین من الماء ولا محتاجین الیہ علی الصحیح وی آیات عام نے خود تخصیص نہ پک اخلاصے نشتا ذکر من نار السموم د سخت گرم اورنا او نو وای دی یو ته محتاج دی بنا بر صحیح قول نو دې دې کې آیات عامو خودی نه د بازي مخلوقات او تخصیص شیو لکه ملائکه او پیریان وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول دې موږ دو بونا هر یو شی ژوند دې د هر یو شی حیات اگر کہ اللہ رب العزت دا پیدائش ذریعہ نطفہ گرزولی یا اللہ رب العزت دا ہر یوشی دا حیات افاظت دو بو پا ذریعہ گرزولی اب ابن کثیر ذکر کرو یو صحابی نبی علیہ السلام تراغلے و تپوسی تکڑے و پختنے کرے و ابو حریر رضی اللہ عنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ ویلیو انہو قال یا نبی اللہ اذا رأیتو کا قررت عینی ویاد اللہ نبی چې زتاوی نمستر گی می یخش وطوابت نفسی او دا نفس او زلم خوشحالش فا اخبرنا عن کل شیئن دا هر یوشی بارا کمال خبر راکا نو سید الکائنات ورطا پا اختصار سروی کل شیئن خلق مما هر شید عبون اللہ پیدا کرے وجعلنا من الماء کل شیئن حی وی هر یوشی اللہ دا عبون پیدا کرے وی بیا ما ہوئی چه انبئنی عن امر اذا عملت به دخلت الجنہ مال خبردار راکا دیو دا سے عمل چیزی حکم چی جنت تا پیور دنش طول سوچ فکر دا صحابہ کرامو اغد جنت نبی علیہ السلام ورطوی افش السلام پدی معاشرہ کی پا مسلمانانو کی سلام خور کا ہر چاہتا سلام کو چی مسلمان دے نو پا ہر مسلمان سلام پکار دے فقهاو لیکلی یو شلو دویشتو مقاماتو کی بسلام ناچے چیغی کی مثال پتور گناہ کی گی یو سڑے شراب سکی بلد گناہ و فسق و فجور کار کئی نو پاغ سلام چول نی پکار نور دا سی شلو نسیوا مقامات فقهاو را جمکلی باقی ہر چاہتا سلام کوا چی پی جنی او کنی پی جنی که پی جنی او کنی پی جنی یو سڑے بازار تروزی نخور سو کم چی رازی سلام چاو کوشش کوئی چی سلام کی ابتدا کوئی لکه یو جمعہ کی دا سلام ٹول مسائل بیان شروع چی کم سڑے مسلمان دا سلام ابتدا کئی نو پخل مبارکی دا نبی علیہ السلام وی دے دا تکبر نپاک دے دا سی دا چی سور سڑے با پا پیدل بانے سلام چے ما شمانو بانے نبی علیہ السلام سلام چولے نو سلام اچول پہ ہر چا بانے سور سور نیکی دی وی مسنون سلام سر درش نیکی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو چیغا جواب در کی داغی دا پارمت ذریعہ جوڑا شوی نیو سلام مانے شپیتنے کئی شوی چی پا بلے واچے بیا شپیتنے کئی شوی نو چی درازی پسونو شلونو خلقو سلام واچے نو سمرلوی اجر دے ویو سلام خور کا و اطعم الطعام و طعام ورک غریبانانو تا اوگو تا مسکنانو تا مسکنانو تا طعام ورک چوگی دی وصلی لرحام و سل رحمی اساتا خپل خپل وانو سرا بائی کاٹ مکوا بلکی سل رحمی اساتا وقم باللیل والناس نیام او دشپی را پور تکی گا او حالان کی خلق بود پراتوی نو کل جدا سلور کارو نو کی نو جنت تا پا سلامتیا موردن نش یو سلام خرول دویم مسکنان و غریبانان و تدخپل وس مناسب روٹا یو ٹکال ورکول او درم سل رحمی ساتل او سلورم دشپیا دخپل وس و طاقت مناسب تحجد کول وید اللہ حبیب ماتے و ملو خیج جنت تا پی وردن نشم نبی علیہ السلام ورطا دا سلور عملو نو خی سلام خرول طعام ورکول دارنگی سل رحمی ساتل او دشپی تحجد و قیام اللیل کول وجعلنا من الماء کل شیئن حی او پیدا کرے دے مونگ دوبون ہر یو شی جون لے افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نروڑی اللہ و ازما دور الوی قدرت تے اسمانون عظمکی میں پیدا کری ہر یو شی میں دوبو پزری جون دے کرے او د دې دمره دلائل باوجود فلا یؤمنون آیا دوی ایمان نروڑی وجعلنا فی الارض رواسیا او پیدا کړی دی ګرځول دی موږ پزمکه کې رواسیا غرونا الله زے پزے غرونا پیدا کړی ان تمید بهم دا چې داس مکه اون وړا چی پدوی باندې دې دې زمکه د پارا په منزلې د میخونو ګرځولی ان تمید بهم معنا دا ولی الله تمید بهم چدا از مکو نخوزیگی پدوی وجعلنا او گرزولی دی منگا فیها پدیز مکا کی فجاجن فجاجن پلنی پلنی سبولن لارے او فجاج وی خپل مانا دا سبولن تاکید دے پلنی لارے تا فجاج وی دارنگی فجاج دا غرونو پا منس کی لارے تا وی وی گورا یو غر دا بلی علاقی لچیزی مانع دے لیکن دا اللہ قدرت لوگو را دا غر پسر یا دا غر پانخ کی قدرت کی پلن اللہ رتا او دیدے کی تمرات اگا غرنو کی زی پزی لاری چی دیو وطن نسڑے بل وطن تزی آیا امام ابن کثیر وی دا پزمکا کی مشاہدہ دا یکون الجبل حائلا بین هذه البلاد و هذه البلاد وی دا غرنو حائلا و پردد دیو وطن نبل وطن تا نو اللہ پا دے کی کلاو کلاو لاری جوڑی کری چی خلق پا کی پاسانا سانزی وجعلنا فیہا او پیدا کری دی گرزولی دی منگا فیہا پا دے زمکا کی فجاجن سبولن پلنے پلنے لاری لعلہم دا دید پارچی دا بندگان یحتدون دخپل دینی او دنیاوی فوائدو دا پارا لارو مومی یحتدون لارو مومی دا دنیاوی فوائدو دا پارا او دا دینی فوائدو دا پارا لعلهم يهتدون دے دا پارا چے دا اللہ رومومی اللہ وی دا گوری دی زمک لا پا دے کی دی غرون لو گوری دا قدرتی دا پخوان چے لار جوڑی دی دا دا رب العالمین دا قدرت دا اللہ رب العزت دا کمال علم او دا غی د خالقیت او د قدرت نشانی او علامات تی. ولج وجعلنا السماء او غرزول د مونږ اسمان سقفا چت محفوظا محفوظ د محفوظا غړي معناګان علماء وکړي یعنی د زړې دونه محفوظ دی او شیوانی وخت یې رشي جوړ شي لیکن اسمان د کله نه پیدا ده محفوظا امن البلا زړی گینا محفوظا محفوظ دے د تغیر نہ یوشی بانی وقت یرشی تغیر پہ کراش لیکن دی کی تغیر ناراضی یا محفوظ اندام انا دا محفوظ دے یعنی پزرا برا غرزی گنا اللہ دا چترا ٹنکڑے بغیر دستونو نہ او پزما کرا غرزی گنا دا اللہ پہ قدرت کاملہ ولاڑ دے یا محفوظا دا اسمان یو محفوظ چت دے شیاطین ورتنشیت لے او ککم شیطان اسمان تو خطو ارادہ کئی نو دا آسمانی ستور و سروٹ کمانی وشتیش محفوظ دے دا شیاطین و دا خطونا محفوظ دے دا راغر زیدونا دارنگ محفوظ دے دا زڑے دو او دا تغییر و تبدیلنا وهم او دا کافران مشرکان عن آیاتها دا غا نشاناتو دا دی اسمان نمعردون مخڑون کی چی پدی کی ستوری دی پدی کی نظام دا نور دے نظام دا سپگمئی دے وهم عن آیاتها معرضون او دای داغن خود دی اسمان نم مخڑون کی وهو الذی او دغا اللہ غزات تے دیتوی دلائل دا معرفت دا اللہ اللہ دخپل قدرتونو او دا نشاناتو پزری بندگانو سر خپل معرفت حاصلے جکہ قرآن راغلے دی دا پارا دے چی دا بندگانو تا معرفت خداوندیو خی وهو الذی دغا اللہ غزات تے چې د کوم الله عبادت طرف ته تاسو له پیغمبران دعوت درکې او ما سیوا د الله د عبادت نه مد نور نه منې کوي وه هو الذی دغ الله غزاد ته خلق الليل والنهار چې پیدا کړی د شپه او نهار او ورځ والشمس انور والقمر او سپوږمۍ کل دا ټول کشپ دا او کو ورځ دې کنور دې او کو سپوږمۍ دا کل دا ټول فی فلکن پاغ خپل دائرے کی یسبحون گردش کو ان کی دی لامبو و ان کی نور دخپل اللہ دے انتظام مطابق راخی جی غرزی کی سپگمئی راخی جی غرزی کی دارنگ شپرازی او دا نظام روان دے اور رب العالمین سورہ یاسین کی وہی غرز سورہ یاسین درویشت میں پارے پاول مخ کی گرئی اللہ دغ دلیل ذکر کرے فرمائی آیات وم درشم گورئی وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآیت لهم او نخد دی بندگان دا پارا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وجود اللیل وشپدا نسلخ منه النهارا رو باسو مونگ دا دی نورز لرا نسلخ منه النهارا رو باسو مونگ دی شپیر رد لرا دورزنا شپر رو باسو فیضا هم مظلمون نو ناسا پی دی پتیار کی وردن کی دن کی وی والشمس ور تجری روان دے لمستقر لها لمستقر لها د پار دا مستقر د دی شمس او حدیث کی راغلی مستقر سے تحت العرش و اذا نور ار وقت د عرش دلان دی روان دی او الله ته په سجده دی او په هر وطن دراختو او د ډوبېدو د الله نه اجازه غواړي حدیث کی راغلی مستقرها تحت العرش د نور د قرار زید عرش الهی دلان دی روزانہ د خطو اجازت غواڑی روزانہ د ڈوبیدو اجازت غواڑی ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازا دا غزات تال عزیزی چه غزور ورو غالب دے العلیم پوہ دے والقمر اس پگمئی قدرناہ منازلا انداز کڑی دی مونگ دی دا پارا پڑاونا اتویشتو منازلو کس پگمئی اخکاری لمبئی رزبانی او پہ انتہائی رزو کی دا فناش والقمر اسپگمئی قدرناه منازلا انداز کړی موږ دې د پار پړاونا حتا تر دې عادا چې واپس شي د اسپگمئی کل عرجون القدیم پشان د زړې سانګې د کجورې کمیږي کمیږي کمیږي نرای غونتی پاتش الله ویل الشمس ونور یم بغی لها چگنی مناسب دی دی نور لرا انت درک القمر چ دی دی راگیر کس پگمئی نور پشپ کس پگمئی سر جمع کی دی نشی اللہ حکم کڑے چی جمع کی گی بان لشم سن دنور یم بغی لها چگنی مناسب دی دی نور لرا انت درک القمر چ راگیر دی کس پگمئی او پشپکی دی ور سر جمشی وللیل سابق النهار او ندش پا رواندی کی دن کی دورزنا شپا درزی نرواندی کی گینا رز دشپی نرواندی کی گینا